ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद, जब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसे तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तत्पर्य भक्तियों की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि ध्रुव महाराज की यह देखने के लिए परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास श्री भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उसके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। भक्ति योग बहुत ही सरल है और बहुत कठिन भी है। तो जो सरल है कठिन नहीं है, और जो कठिन है तो सरल नहीं है, तो दो शब्द विपरीत है ने? तो कैसे भक्ति सरल है और कठिन भी है? श्री प्रभुपाद और भी विश्लेषण कहते हैं कि जो निष्ठावान है उनके लिए भक्ति सरल है, और जो निष्ठाहीन है उनके लिए बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद बहुत बार बोले, What is the difficult? कठिनाई क्या है? एक बार श्रील प्रभुपाद मनमना भव मद भक्तो श्लोक पर प्रवचन दिए थे, तो पूरा श्लोक पाठ करके तो प्रभुपाद इनका प्रवचन की पहली बात थी, So, what is the difficulty? Fear? Katinai kya hai? Is there any difficulty to think of Krishna? Manmana bhava mad bhakto arthat sadaiva Krishna ka chintan karna chahi. So, Prabhupada bole kya? Kya? Krishna ka chintan karne mein kuch katinai hai? Krishna ko namaskar pranam karne mein kuch katinai hai? तो कठिनाई नहीं, कुछ कठिन नहीं है। और खास जब हम श्रील प्रभुपाद का साक्षात संग में, तो सब कुछ बहुत ही सरल जैसे लग रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पूरा निष्ठावान है और इनके संग में तो भक्ति करना बहुत सरल था। श्री चैतन्य चरितामृत में भी यही लेख है कि जो व्यक्ति सदैव चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पर ध्यान करते हैं तो उनके लिए सभी कठिन कार्य बहुत सरल होते, और जो चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण भूलते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो सरल काम ही कठिन है। तो भक्ति क्या सरल है या कठिन है? कठिनाई क्या है? प्रभुपाद बोले क्या प्रसाद लेने में कठिनाई है? नहीं है। कृष्ण नाम बोलने में कठिनाई है? कुछ कठिन नहीं है। कठिनाई है क्योंकि हम मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं, और रुचि नहीं है भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सबको लखपति होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का समय में तो लखपति होने बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो रिक्शा वाले भी लखपति हैं, लेकिन उस समय लखपति तो बहुत बहुत बड़ी स्थिति थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरा स्वनियम है कि मैं केवल उस प्रकार का घर में भिक्षा लूंगा। भिक्षा का मतलब सन्यासियों को प्रसाद सेवन करवाना। तो मैं केवल उस प्रकार का घर में भिक्षा लूंगा जिसमें लखपति है। अगर कोई लखपति नहीं है तो उसका घर नहीं जाऊंगा। तो सब बोले तो हम क्या करें, हम दरिद्र है, हम लखपति ने तो हम क्या करें। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि लखपति कौन है जो प्रत्येक दिवस लाख नाम हरि नाम बोलते, 1,00,000 नाम। कुछ दिन पहले मैं रुद्रद्वीप गौरियामठ गया था, वो नवरी धाम में है। श्री योगपीठ से और रास्ते से तो 2.5-3 किलोमीटर है। एक्चुअली इतने से दूर नहीं है लेकिन रास्ता सीधा नहीं है, और वहां पर बिजली नहीं है अभी तक। बहुत शांत जगह है, तो भजन के लिए बहुत अच्छा जगह है। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है इनका श्रीमूर्ति का रूप में, और यही श्री विग्रह, यही चैतन्य महाप्रभु कौन है जिनके सामने, जिनके आश्रय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनका शतकोटि नाम जप यज्ञ किया था। इसका मतलब 9 वर्ष के अधिक हर रोज 3,00,000 नाम करना। 1,00,000 नाम का मतलब 6-7 माल, और उन्होंने 3,00,000 नाम किए थे 109 साल में, यही महाप्रभु के सामने। तो वो महाप्रभु का दर्शन के लिए गया था, और वहां पर एक छोटे से गेस्ट हाउस है, तो ऐसे कुछ लक्ष्य नहीं है। तो वो मंदिर का अध्यक्ष से पूछा कि कोई यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर बिजली नहीं है और अच्छा प्रसाद नहीं मिलते, तो तपस्या का स्थान है, भजन के लिए अच्छा है, कितने किराया मिलते गेस्ट हाउस में रहने। और वो भक्त ब्रह्मचारी मुझको बताया कि किराया है 1 दिन 1 लाख, कुछ पैसे देने का जरूरत नहीं है। महाप्रभु हमको पालन करते हैं, लेकिन यही शर्त है, तो कोई रहने वाला अगर हो तो 1 लाख देना चाहिए मत, लाख नाम, यही भजन का स्थान है। और महाप्रभु का आदेश है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, प्रभु कहे कहे राम, यही महामंत्र, यहाँ जप किया सबे करिए निबंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सर्वखन कहो नाम विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है नाम जप करना, तो यही उचित स्थान है माला करने के लिए। तो 1 लाख नाम करने चाहिए, महाप्रभु की विधि है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका सर्वप्रथम आए थे और उसके प्राय 1 साल के बाद इनके पास कुछ शिष्यों आए थे, उस समय शिष्य होना का क्या कर्तव्य पालन करने तो नहीं जानते, एकदम कच्चा थे उस समय। तो प्रभुपाद सभी नवीन शिष्यों को बताया तो 1 लाख नाम करो हर रोज 64 मल, और सब बताए हम कैसे करेंगे, अब असमर्थ है हम नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है 32 माला करो, वो भी संभव नहीं है हमारे, तो कम से कम 16 माला जब करो हर रोज, उससे कम नहीं, और वो भी कठिन था, लेकिन प्रभुपाद उससे कम देना नहीं चाहते थे। तो 16 माला जब करना एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड, इनका मान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद हमको कृपा करके 16 माला जप करना की विधि दी थी। तो शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा श्री चैतन्य मठ पर जो मायापुर में है, जिसमें श्री श्री गुरु गौरंग गंधार्विका गिरिधारी विराजमान है, चैतन्य मठ। तो एक बार शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर इनकी सभी शिष्यों को बताया कि सब मठवासी का रोज 1 लाख नाम करना चाहिए, नहीं तो महाप्रभु आपकी सेवा और भोग अर्पण ग्रहण नहीं करें। तो इनके शिष्यों बोले कि तो कैसे संभव हो, तो समय नहीं है, आप हमको इतना सेवा देते हैं कि हमें समय नहीं है। तो उस समय तो कोई 24 घंटे में 4 घंटे के अधिक शयन नहीं किए और बहुत व्यस्त रहते थे। फिर भी भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर जोर से बोले कि 1,00,000 नाम करना चाहिए, नहीं तो महाप्रभु कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। फिर श्रील सरस्वती ठाकुर के एक सन्यासी, सभी सन्यासियों में सबसे कनिष्ठ, इनके अंतिम सन्यासी जजबा महाराज, श्रील भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर को बताया कि मैं देखता हूं कि यहां पर बहुत भक्त मठ निवासी है और आप सबको आदेश दिया 1,00,000 नाम करना, प्रत्येक दिवस कम से कम 64 माला करना, लेकिन आपके अलावा मैं देखता हूं आपके अलावा कोई नहीं करते। तो फिर सरस्वती ठाकुर जोर से ही होते देखिए, तुम नहीं देखते हो, मैं देखता हूं। जजबा महाराज और कुछ नहीं बोले, लेकिन मन में शंका थी, देखता हूं तो सब इतने सभी भक्त इतने सब व्यस्त रहते हैं सेवा में और 64 माला नहीं करते। तो जजबा महाराज श्रील सरस्वती ठाकुर की अप्रकट लीला के बाद गुरु कृपा से इस शंका का समाधान मिला कि सेवा और नाम अभिन्न है। तो जो सदैव गौर नाम, गौर काम और गौर धाम में तीनों की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे सदैव नाम जप करते हैं। एक्चुअली सरस्वती ठाकुर विशेषकर गृहस्थों को बेहतर ज्यादा नाम जप करना, क्योंकि मठवासी तो सदैव कृष्ण सेवा में व्यस्त रहते हैं और बाहर रहने वाले के इतना सा अवसर नहीं है वो सब सेवा करने के लिए। इसलिए सरस्वती ठाकुर गृहस्थों को जड़ देते थे तो ज्यादा नाम जप करो। लेकिन हमें रुचि नहीं है, सोल नाला जप में भी कठिनाई होते हमारे दुर्दैव ईदृशमी हा जनी नानुराग राग, राग का मतलब आसक्ति, नाम में आसक्ति रुचि नहीं है। क्यों हमारी आसक्ति नाम में आसक्ति नहीं होती है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख में आ सकती है, इसलिए तो ये इंद्रिय तर्पण का प्रयास वो ही हमारा रोग है, हम सब रोगी है। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि इनके सभी मठ हॉस्पिटल है, गौरिया हॉस्पिटल। तो बहुत से लोग इनसे पूछेंगे क्यों आप हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, दूसरा मिशन है कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध आरके मिशन, तो हॉस्पिटल इत्यादि बनाते हैं। तो आप हॉस्पिटल नहीं बनाते, हम ही हॉस्पिटल बनाते हैं। यही हॉस्पिटल है गौड़िया हॉस्पिटल, और हमारे सभी मठ में विशेष चिकित्सा है। तो बहुत प्रकार के रोग है नहीं, तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फिजियोथेरेपी, बहुत स्पेशलिटी है नहीं। तो यहाँ पर विशेषता है भाव रोग की चिकित्सा। तो भाव रोग वो किस प्रकार का रोग है, तो सभी हॉस्पिटल जाके हम देखते हैं कि वो हार्ट डिपार्टमेंट है, डायबिटीज डिपार्टमेंट है, और जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट है, और ऑब्स्ट्रेशन गायनेकोलॉजिस्ट, यही सब डिपार्टमेंट। भाव रोग है वो कौन सा रोग है, ये भाव रोग का मतलब सभी रोग मिलके, भावा का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसका ट्रीटमेंट जिससे पुनर्जन्म नहीं होते, जिससे मृत्यु सदैव बंद होते हैं। तो हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर है और हेड फिजिशियन है आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, और दवाई है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और पथ्य है कृष्ण प्रसाद। तो यही हॉस्पिटल है भव रोग की चिकित्सा। तो नाम ही उपाय है, कृष्ण नाम। हमेशा यही प्रश्न आते हैं कि हम नाम जपते हैं लेकिन वो शब्द मुंह से आते हैं, लेकिन मन में, मन तो उसमें स्थिर नहीं रहते हैं, क्यों? तो क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? इसलिए तो जवाब है नाम करो। तो हम नाम करते हैं लेकिन उसमें मन नहीं लगता, तो फिर भी नाम करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार सैन फ्रांसिस्को में एक नारी युवती हिप्पी और ड्रग्स लेने वाले बार बार प्रभुपाद से पूछती, लेकिन मेरा मन है, मेरा मन पागल, क्या करूं? और प्रभुपाद बार बार नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और बार बार लेकिन मेरा मन ही है, तो नाम करो, नाम करो। तो यही उपाय है। हम बहुत सारे दूसरा उपाय को खोज करते हैं, तो क्या है? और ऐसे बहुत बुक्स पढ़ते हैं, तो आई एम ओके, योर ओके, द आर्ट ऑफ लिविंग, और ये सब कैसे मन एडजस्ट करना है, और कैसे इस भौतिक जगत में सब कुछ एडजस्ट करना है। The art of transformation. Art of transformation is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय है और सब दूसरा काम करने के लिए समय है, लेकिन नाम के लिए समय नहीं। ये हमारा रोग है, हम सब रोगी है। तो नाम करो, किस प्रकार नाम? शुद्ध नाम होना चाहिए। तो हरे कृष्ण उच्चारण के साथ यदि भौतिक चिंता होते हैं या यदि पैसा कमाना की चिंता होती है तो वो शुद्ध नाम नहीं है। भौतिक आसक्तियां उनको चढ़ना पड़ेगा, काम वो सब भौतिक आसक्ति का मतलब काम ज्यादा कामना, तो काम क्रोध लोभ मोह माद आदि ये सब चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सब ना चढ़े किसे पावे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति सरल है नाम के हरि नाम के द्वारा, लेकिन सस्ता नहीं है। सरल और सस्ता तो दोनों दो शब्द का एक ही तात्पर्य नहीं है। परम धनी है जिनके पास राधा कृष्ण प्रेम है, तो धनी होना इतना सरल नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है तो सब धनी होना चाहिए। लखपति उस समय का लखपति इस समय का अंबानी जैसे हम साधारण क्रोपति भी नहीं, तो डबल क्रोपति या ट्रिपल क्रोपति होना चाहिए। तो धनी है जिनके पास आसक्ति है कृष्ण नाम के लिए, कृष्ण सेवा। तीन क्या है महाप्रभु का आदेश, वो खाओ या फोसों भेज दिया। हाँ बोलो श्लोक। नामे रुचि, नामे रुचि, फिर जीवे दया, वैष्णव सेवन, यहा छाड़ा धर्म नहीं, सुनो सनातन। तो यही धर्म है तीन वचन में, पूर्ण धर्म का विवरण है। क्या है? नाम है रुचि, जीवे दया। जीवे दया का क्या मतलब? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, मंदिर बनाना नहीं, प्रचार करना। मंदिर बनाना खुद का आराम के लिए तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। मंदिर का अर्थ है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो योगपीठ में वो बहुत सुंदर मंदिर है, नहीं योगपीठ मायापुर। तो वो भक्त जिनके द्वारा वो मंदिर का निर्माण था, सखी चरण राय, सखी चरण इनका नाम। तो वो मंदिर बनाने के पहले सरस्वती ठाकुर से अनुमति मंगा, इनका गांव में ऐसे मंदिर बनाने के लिए। और सरस्वती ठाकुर नहीं बोले तो राजी नहीं थे। तो गांव में मंदिर बनाना तो अपना प्रतिष्ठा के लिए, तो उससे कुछ फायदा नहीं हो। तो फिर उसके बाद प्रस्ताव किया कि योगपीठ का नया मंदिर बनाना, विशाल मंदिर बनाना। भक्ति उसके पहले छोटा सा मंदिर था जो भक्तिविनोद ठाकुर ने बनाया। और ये सखी चरण राय का प्रस्ताव है कि यहाँ पर एक सुंदर उचना मंदिर बनाना चाहिए। फिर सरस्वती ठाकुर प्रसन्न थे, ठीक है। तो एक ही प्रकार का मंदिर निर्माण करने का प्रस्ताव था अपना गांव में, नहीं तो योगपीठ में, ठीक है, महाप्रभु की सेवा के लिए एक सुंदर मंदिर बना, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए या आपके गांव के लोग के लिए नहीं। तो भक्ति सरल होते हैं यदि हमारा उद्देश्य है इंद्रिय तर्पण नहीं कृष्ण का तर्पण, कृष्ण के इंद्रियों का तर्पण करना। लेकिन हम रोगी हैं, भौतिक भोग विलास पर आसक्त है, इसलिए हम चिकित्सा लेते हैं लेकिन वो साथ साथ वो डॉक्टर सब कुछ जो हम बोलते हैं तो हम पालन नहीं करते। डॉक्टर बोलते हैं कि ये मेडिसिन दो और स्मोकिंग बंद करो, तो हम मेडिसिन लेते हैं तो अच्छा मेरे फिर भी स्मोकिंग करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे खाना खाओ और वो मत खाओ, लेकिन हम थोड़ा सा खाना तो उसमें क्या नुकसान होगा। फिर मेडिसिन तो इतना सा अच्छा होने के पर अगर हम डॉक्टर की पूरा उपदेश पालन नहीं करते हैं तो मेडिसिन लेने से तो फायदा नहीं होगा और खरीद फल उल्टा होगा। तो हम रोगी हैं और हम नहीं जानते, तो हमारे लिए मंगल है और अमंगल है, इसलिए विश्वास होना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र में विश्वास होना चाहिए कि अगर हम गुरु साधु और शास्त्र के पूरा उपदेश पालन करेंगे तो हमारा परम मंगल होगा। लेकिन अगर पूरा विश्वास नहीं है या पूरा दृढ़ता नहीं है तो हमारे ये भक्ति बहुत कठिन हो। फिर कुछ दिन के बाद हम सोचेंगे कि हम इतना सा कष्ट लेता हूं तो किस लिए, तो भक्ति नहीं मिलता हूं क्यों, तो यही पथ तो ठीक नहीं है। पथ तो सही है लेकिन हम अच्छी तरह उसको पालन नहीं करते हैं। तो भक्ति मार्ग पालन करने से तो कालेन नार्थी दीर्घेन भगवान विशते हृदि, अति दीर्घ समय में नहीं, नार्थी दीर्घेन अर्थात तुरंत ही कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बहुत समय लगेगा यदि हम गुरु मुख्य शास्त्र साधु गुरु वाक्य चिथे करे ऐसा आना करे हमारे आश, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति किस प्रकार है। तो हम नदी के बीच में, हम एक नाव में नहीं है तो एक पा एक नाव में है और दूसरा पा तो दूसरा नाव में है, तो कोई भी समय हम गेहूं के डूब जाए, तो यही हमारी स्थिति है। तो पहले निर्णय करना चाहिए हम कौन सा रास्ता में जाना चाहते हैं। तो लखपति या क्रोपति होना चाहिए, तो आध्यात्मिक लखपति कृष्ण नाम करने से, कृष्ण सेवा करने से, नामे रुचि में, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन से, अथवा हम साधारण मूर्ख जैसे पैसा कमाने में क्षणिक लाखपति करोड़पति बनना चाहते, क्षणिक का मतलब वो अंबानी वो के दो भाई है और बाप का नाम धीरू भाई, तो मल्टी करोड़पति कितने करोड़, हाँ 65,000 crores उस समय, अभी 90,000 crores, और अभी कहाँ है वो धीरूभाई, और इनके पास कितना पैसा है, तो खरीद उसका लड़के के घर में है कुत्ते का रूप में, संभावना है अगर आसक्ति से लोग एक ही घर में वापस आते हैं जिससे देह त्याग किए। तो एक बार प्रभुपाद स्वीडन में थे, एक वो भक्तों आपको बताया ना वो पिछले बार जब इधर था, वो प्रभुपाद स्वीडन में थे और उस समय इनके शिष्यों एक मकान लिए थे किराए से, तो और सब साफ सफाई वो सब कुछ नहीं किया, एकदम नया से लिया है। तो प्रभुपाद स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी में आए थे और भक्तजन प्रभुपाद को दिखाया ये मकान हमारा नया प्रचार केंद्र होगा। फिर एक द्वार खोल के देखकर एक बहुत बड़ा चूहा जा रहा है और प्रभुपाद वो चूहा इस मकान का मालिक था और उसकी इतनी सी आसक्ति थी कि इस मकान में वापस आना पड़ता था, लेकिन उसका पुण्य नहीं था मानव रूप में आना, इसलिए काम फाल के अनुसार यथोचित चूहा का रूप मिला है। और प्रभुपाद और एक बार बोले बॉम्बे में, प्रभुपाद बोले कि एक मकान में था और पिताजी स्वाग प्राप्त पिताजी का फोटो है लगाया है और कुमकुम लगाते हैं और अगरबत्ती अर्पण करते, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कमोद में एक कॉकरोच है और वो आपका पिताश्री है। कॉकरोच क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉकरोच बोलते, तो पिताजी का तस्वीर की पूजा करते हैं। फिर कमोद जाके वो क्या है वो स्प्रे है, हिट स्प्रे ऐसे चीज से हो आपका पूर्व पूजित पिताश्री का मरवाने के लिए जो अभी कॉकरोच का रूप में है, तो यही संसार है। तो आप लखपति हो, लखपति क्यों लखपति, कम से कम सब जो संसार में है सब 84 लाख पति है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करना पड़ते हैं और हर एक शरीर में विभ्रमित जीव सोचते हैं ईश्वर अहम, मैं पति हूं, मैं कॉकरोच के पति हूं, मैं मिस्टर कॉकरोच हूं और मेरी मिसेस है और मैं मिसेस कॉकरोच का पति हूं। तो ऐसे 84 लाख प्रकार से हम प्रयास करते पति हों, लेकिन पति है कृष्णा, तो सिर्फ यही समझना चाहिए। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुख होना है, तो इतने से दुख होते हैं, इतने से तनाव होते हैं, इतने से चिंता होती है, तो सब छोड़ दो, कृष्ण के चरण में आश्रय लो। पथ बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन यही लेकिन शब्द आते हैं, तो हम बोलते भक्ति बहुत सरल है, फिर लोग बोलते लेकिन, तो लेकिन असंख्य है, लेकिन का मतलब हमारी बहुत चाल है जिससे हम भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन समय नहीं है, लेकिन मुझे बहुत चिंता पड़ते हैं, लेकिन मुझे कुछ काम करना है, लेकिन कुछ साल के बाद नहीं करूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप मुझको मना करते, लेकिन मेरा स्वामी मुझको मना, लेकिन मेरी पत्नी मुझको, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन हम मर जाएंगे, और लेकिन हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, और लेकिन हम फिर अवसर नहीं मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए, इसलिए वो सब लेकिन छोड़ के कृष्ण को बताना चाहिए कि सर्वमेतद्वितं मन्ये यं मां भविष्य केशव, हे केशव सब कुछ जो आप मुझको बताते हैं मैं स्वीकार करता हूं। और उसके बाद अर्जुन कोई लेकिन नहीं लगाया, कृष्ण सब कुछ जो हम आप बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कोई लेकिन नहीं था, लेकिन का मतलब कपटी। तो अगर हम निष्ठावान हो तो भक्ति सरल है, और यदि हम कपट है तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थितैव भजामि अहम्। तो यदि हम कपट हो, हम सोचते कि हम बहुत बुद्धिमान है, हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से ही सब फल मिलते हैं, और साथ साथ पीछे पीछे सब इंद्रिय सुख का प्रयास करते हैं, तो यह मेरी कपटी है। लेकिन अगर हम ऐसा कपट हो तो कृष्णा हमसे और बहुत ज्यादा कपट हो सकते, और आपन को मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ये सब अभिनय करके भी, तो कृष्ण जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, फिर भक्ति सरल होती, नहीं तो जितने भी भक्ति करना है तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गृह त्याग करने का समय, इनका गृह वाराणसी में था, और चैतन्य महाप्रभु इनको बताया कि आपके पिता माता भक्त है, तो जब तक आपके पिता माता है तब तक इनकी सेवा करो, विवाह मत करो, और इनके देह त्याग के बाद मेरे पास आओ। तो उस समय वो पिता माता के महाप्रस्थान के बाद तो वाराणसी से पूरी यात्रा की चैतन्य महाप्रभु के चरण में साक्षात आश्रय लेने के लिए। तो इनके साथ एक राम भक्त आया था, और रघुनाथ भट्ट की पूरी सेवा की, उनकी सब सामान वाहन की और सब प्रकार की सेवा की, और सदैव रास्ते में हर कदम में राम राम बोलते थे। तो एक महान भक्त जैसे थे उनका व्यवहार से। फिर भी पूरी पहुंचने समय चैतन्य महाप्रभु वो राम भक्त को विशेष स्नेहल नहीं दी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि वो राम राम बोलते हैं लेकिन उसका हृदय में राम के साथ लीन होने की इच्छा है, वो मायावादी है। तो ऐसे ही बहुत है जो राम राम बोलते हैं या हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन उद्देश्य अलग है। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या है इसको सिद्ध करना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण हमको देंगे, कृष्ण हमको देंगे मतलब इनके भक्तों के द्वारा। और यदि हमारी इच्छा है आत्मवंचन भक्ति का नाम, मैं भक्ति करता हूं लेकिन वास्तव में अन्य प्रकार के असंख्य भौतिक कामनाओं की पुष्टि करना भक्ति का नाम है, तो उस प्रकार की भक्ति का अभिनय करने से तो कभी भी वास्तविक भक्ति नहीं होगी। एक ड्रामा में एक व्यक्ति अगर क्रोपति का पाठ करते हैं तो खाली ड्रामा में क्रोपति होने से वो वास्तव में क्रोपति नहीं हो सकते। तो ऐसे भी अगर हम भक्ति का अभिनय करते हैं तो उससे भक्ति नहीं होती। तो भक्ति सही होना चाहिए। भक्ति परेशान भावो विरक्ति अन्यत्र, विरक्ति होना चाहिए, भौतिक वास्तुओं से विरक्त होना चाहिए और कृष्ण के चरण की सेवा में आसक्त होना चाहिए। तो बहुत ही सरल है ना, समझने में सरल है लेकिन करने में कठिन है, क्योंकि हमारी निष्ठा हमारा संकल्प तो शुद्ध नहीं है।